Adus-ai la mare caii tăi, Dumnezeule, rostește prorocul Avacum, insuflat de Duhul Sfânt ca o prorocie ce avea să se împlinească peste sute de ani. Atunci, dacă această prorocie era în chip umbros, iată că ea după Mântuitorul avea să se împlinească, că de fapt acei cai despre care vorbește prorocul și sunt aduși la mare nu sunt alții decât Sfinții Apostoli. De ce folosește acest termen de comparație? Îi numește în sens figurativ cai pe apostolii lui Dumnezeu, prorocul, datorită faptului că ei și-au adus un travaliu imens ca un cal în mușchii lui, încordându-se pentru stăpânul lui, pentru a-l folosi. Deci apostolii lui Dumnezeu sunt aduși aleși de Dumnezeu și pentru credința lor au muncit zi și noapte, neuitându-se nici la sănătate, nici la primejdie de moarte, nemăguliți nici de plăcerile trupești și nici de aur și de argint, având singurul scop și nobilul scop al stăpânului lor iubit, al lui Hristos, de a merge în toată lumea, a propovădui Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Deci acest sens figurativ îl folosește prorocul, fiindcă el avea să se împlinească peste sute de ani, aceștia fiind în număr de 12. Ce vrea să spună prorocul când rostește că adus-ai la mare caii tăi, Dumnezeule? Marea nu era altcineva decât lumea, ca așa cum împântă cele mării. Sunt o mulțime de viețuitoare, unele cunoscute de om sau unele necunoscute și toate trăiesc într-o conglăsuire hrănită de mâna lui Dumnezeu. Așa lumea este o mare întreagă. Prin valurile ei, iată că este preînchipuită ca o mare, iar apostolii sunt aduși din lume la mare, adică la lume, ca să propovăduiască cuvântul lui Hristos. Dragi credincioși, după ce Mântuitorul a ieșit din apa botezului din Iordan, îl vedem că iese la propovăduire în pustiul Iudeii, în preajma Ierusalimului și în pustiul Iordanului. Îl vedem pretutindenea îndreptând toate păcatele oamenilor și scoțând la iveală rătăcirile și greșelile ascunse, mărșăviile slujitorilor sinagogii timpul acelui an. Atunci când Ioan Botezătorul era în viață încă, îl aștepta pe Mesia și a trimis doi din ucenicii lui ca să-l vadă, să-l întrebe pe Mesia dacă el este cu adevărat cel care este așteptat. Acești doi ucenici era Simon, supranumit Petru, și Andrei, fratele lui. Atunci când apostolul Ioan și-a trimis acești doi ucenici să-l vadă și să-l iscodească într-o oarecare măsură pe cel care îl văzuse trecând pe cale dacă el este Mesia, iată că acești doi îl întreabă și zice: Stăpânul nostru, Ioan ne-a trimis la tine să ne spui dacă tu ești Mesia sau pe altul să așteptăm. Iar Mesia, Hristos, rostește: Du-te și spune dascălului tău că orbii văd, muții grăiesc, șchiopii umblă și dracii ies din oameni. Deci nu s-a arătat că el este Mesia, ci a arătat faptele care trebuia să le împlinească Mesia, împlinindu-se ceea ce a spus Hristos, că mulți Hristoși vor apărea spre sfârșitul veacurilor, dar din faptele lor îi veți cunoaște. Deci iată că așa cum Mântuitorul se cunoaște de către cei doi ucenici al lui Ioan din fapte, așa și Hristos și mincinoși care apar în veacul acesta apocaliptic, am putea să spunem, din fapte murdare să cunosc că sunt mincinoși. Acești doi apostoli, acești doi ucenici al lui Ioan Botezătorul, vom vedea că mai târziu vor fi ucenicii Mântuitorului. După ce Ioan Botezătorul a fost închis în temniță de către Irod, fiindcă l-a mustrat că a luat pe soția fratelui său în căsătorie, Mântuitorul începe să-și adune ucenicii și iese la propovăduirea cuvântului împărăției lui Dumnezeu. Și iată că Evanghelia de astăzi spune că trecând Mântuitorul pe lângă Marea Tiberiadei, în alt context numită Marea Genisaretului sau Marea Galilei, una și aceeași fiind, găsește pe doi oameni care pescuiau. Acești doi, aruncându-și mrejele în mare, își scoteau existența vieții lor. S-au apropiat de ei și le-a solicitat ca să vină după el. Acești doi fiind Simon și fratele lui Andrei. Acest Simon primește numele de la Hristos de Chifa, care se tâlcuiește piatră. Și totodată când îl întâlnește, Mântuitorul îi spune: pe această piatră voi zidi biserica mea. În momentul când Mântuitorul i-a solicitat să-l urmeze, cei doi au lăsat corabia și mreaja și au mers după stăpânul lor viitor, deci după dascălul lor iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, Mesia. Mergând mai departe, de acum Domnul cu doi ucenici, vedem că la aceeași mare, dar în alt loc, găsește trei oameni pescuind. Dar aceștia, după cum sunt menționați în Evanghelia de astăzi, își cârpeau mrejele, doi mai tineri și unul bătrân. Evanghelistul îi și numește. Era Ioan și Iacov, fiii lui Zevedei, împreună cu tatăl lor bătrân Zevedei. Dar ei își cârpeau mrejele și atunci Mântuitorul le spune: veniți după mine, iar ei îl lasă pe tatăl său și vin după Hristos. Și iată, înmulțindu-se din doi și doi frați, numărul de ucenici 4. Dragi credincioși, dacă studiem din aproape în aproape fiecare cuvânt, ne dăm seama după cum îi alăgea Mântuitorul pe ucenicii săi. Nu în zadar Evanghelistul menționează că cei doi își cârpeau mrejile, dar și cei primii frați și aceștia erau pescari. Prin faptul că erau pescari, deducem că erau oameni săraci, că oamenii care pescuiau nu-și puteau câștiga existența decât din această meserie. Acești doi, Ioan și Iacov, frații lui Zevedei, frați fiind și fiii lui Zevedei, se pare că sunt mai săraci decât cei primii. De ce? Fiindcă ei își cârpeau și mrejile și nu aveau bani ca să-și cumpere mreje noi. Ce vrea să simbolizeze în aceste cuvinte atât de neînsemnate și mărunte Evanghelistul? Vrea să-i poziționeze atât de sensibil pe ucenici cine erau și cum erau ei cotați în poziția socială. Și vom vedea de ce. Deci toți patru de care menționează Evanghelistul astăzi erau pescari, deci oameni simpli, simpli în cultura lor, Și pe lângă faptul acesta, mai erau și săraci de o sărăcie lucie, că se vede că își cârpeau mrejele de pe o zi pe alta să-și poată câștiga existența. Ne punem întrebarea, după ce criteriu Mântuitorul își alegea apostolii? Iată, îi alegea din cei săraci și oameni simpli în cultură. Și de ce oare Mântuitorul apela la aceste caracteristici? A intuit perversitatea și iscodirea omului de mai târziu. Că dacă Mântuitorul avea să-și aleagă ucenicii din oameni bogați și oameni înțelepți, omul în perversitatea lui de gândire și de iscodire avea să spună, avea să impute lui Hristos: bine, Doamne, Tu ți-ai luat spuma înțelepciunii pământești și ți-ai dus cuvântul Evangheliei tale în toată lumea. Și bineînțeles că înțelepți fiind, cu cuvinte frumoase, ritorice și sofisticate, a întors lumea din credința politeistă la monoteism. Și dacă avea să-i aleagă dintre cei bogați, același om pervers avea să-i impute lui Hristos: Doamne, ți-ai ales oameni bogați, fiindcă cu aurul lor aveau să convertească lumea. Și pentru aceasta Dumnezeu alege oameni simpli și săraci ca să se împlinească ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel mai târziu, că Dumnezeu a ales cele sărace să rușineze pe cele bogate, a ales pe cele neputincioase să rușineze pe cele tari, a ales pe cele de neam slab să rușineze pe cele de neam bogat, de neam puternic, de neam slăvit. Că vedeți dumneavoastră, Dumnezeu s-a mulțumit nu cu poziția socială sau cu înțelepciunea omului ca să-l facă apostol și să-l trimită în toată lumea. Și aici ne putem da și noi consimțământul, ne putem da o idee despre cum își alege Dumnezeu oamenii și ce vrea Dumnezeu de la om. Vrea aceea ce nu poate da nimeni în tot universul, credința care se izvorăște din inimă, iar credința izvorâtă din inimă îți cuprinde toată ființa ta și aceasta te caracterizează cine ești tu față de cer, acel sentiment de dragoste și de iubire față de cer, față de Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră că mirele, atunci când aș alege mireasa, el nu se uită, dacă el o iubește și îi place de ea, nu se uită că este săracă. Dacă îi place caracterul și ființa ei, îi place să o ia așa, fiindcă el este bogat și o umple de toate bogățiile. Oare Hristos avea să se mulțumească cu aurul pământului? Nu toate sunt ale tale, Doamne. Oare avea să se mulțumească cu înțelepciunea omului? Nu a lui Dumnezeu este înțelepciunea. Oare omului nu-i curge din cer înțelepciunea în minte? Deci cea Dumnezeu a ales acea inimă de carne, acea inimă de sensibilitate, acel alabastru, acea cupă pe care nu putea să o dea oricine, în care trebuia să verse Dumnezeu darul Duhului Sfânt prin credința care o prezenta față de cer. Deci nu-ți cere Dumnezeu decât, indiferent cine ești, credință să ai, dragoste față de cer și restul îți completează Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu a primit și pe tâlhar, l-a primit și pe curvă, a primit și pe orice om declasat, scos, ridicat din gunoiul societății, cerându-i, căutându-i în inima lui credința și dragostea față de cer. Dragi credincioși, de acum avea să înceapă marea frică peste diavol și peste poporul iudeu. Dacă iepurile se sperie groaznic de tunetul cerului, diavolul avea să se sperie și mai groaznic de trâmbița apostolilor. Dacă pe Mântuitorul evreii au reușit prin mărșăviile lor de culise ca să-l târie până pe muntele Golgota, Fiul lui Dumnezeu fiind și să-l ucidă, de acum aveau să se lupte cu aceste trâmbițe la glasul cărora aveau să fugă dracii în cele mai mari prăpăstii și ascunsuri. Spun dogmatiștii lumii că mare cutremur și frică se duceau peste toată ființa diavolului când intrau apostoli într-o cetate. Atâta de înduhovniciți și atâta de puternici erau în credință și plin de Duhul Sfânt acești 12 oameni, încât că și locul se sfințea și se cutremura când călcau oamenii aceștia. Umblau doar cu o traistă, desculți, cu niște veșminte rupte pe ei, dar plini și bogați în sentimentul de dragoste față de cer. Acest lucru nu l-a putut suporta diavolul și iudeul. Ați văzut dumneavoastră în viața noastră cotidiană că atunci când faci o murdărie față de legile în care este circumscrisă murdăria care ai făcut-o și dacă mai știe cineva, cauți ca să o acoperi. Cauți să o acoperi și pe cât posibil să astupi gura celui care mai știe, ca nu cumva să spună și să te pârască. Bineînțeles că iudeii după moartea lui Mântuitorului de pe cruce au căutat să dea cu buretele și să-și acopere murdăria ca pisica. Pentru aceasta imediat au netezit terenul, au făcut curățenie ascunzând și cele 3 cruci în pământ. Și așa de bine le-au ascuns că 300 de ani de zile ele nu s-au găsit. Imediat au căutat să momească cu aur și cu argint și cu bani pe cei care mărturiseau că Hristos a înviat și a fost prezent la învierea Domnului. Pe cât posibil, inepția cugetării lor avea să întindă să momească poate și pe îngeri, că omul când înnebunește ia Dumnezeu mintea, nu mai judecă nimic și face lucruri copilărești. Dar iată că acești oameni atâta de înduhovniciți, nu mai puteau fi muțiți, nu li se mai putea stupa gura și nici opri pașii vieții lor în a merge pe tot pământul să propovăduiască cuvântul Evangheliei. Dacă deci l-au ucis pe Hristos și au scăpat de el, iată că răsar cei 12 apostoli. În loc să scape de o grijă, li s-au înmulțit grija în 12. Iar acești 12, unde se duceau imediat, hirotoneau preot și episcop și plecau mai departe, spunându-le ce au de făcut. Lumea era cutremurată de la glasul acestor 12 trâmbițe care cutreierau pe tot mapamondul. Dacă popoarele păgâne s-au cutremurat când poporul iudeu venea din pământul Egiptului spre pământul făgăduinței, i-a cuprins mare temere pe mari împărați ai lumii, zicând că s-a ridicat din Egipt un popor și vine în numele unui Dumnezeu și sfărâmă tot ce găsesc în cale. Așa i-a cuprins o frică și o teamă pe toți iudeii unde erau împânziți în lume și căutau să-și astupe murdăria care au făcut-o pe muntele Golgota. Păgânismul se zdruncina din temelii, era prea îmbătrânit, prea încărunțit, prea gârbovit. Diavolul, care credea că se odihnește de acum înainte de venirea Mântuitorului, fiindcă a târâit lumea în cea mai grea mocirlă cum nu a mai existat până atunci, iată-l scos din această liniște și turburat până la culme. Tot iadul s-a zguduit de ceea ce a făcut evreul pe cruce, că prin venirea Mântuitorului în iad și prin pogorârea Duhului Sfânt, toată lumea s-a dat peste cap și tot planul de a ucide omul și a-l duce în pântecele iadului s-a distrus. Aici s-a înșelat groaznic iudeul și diavolul, conlucrând mână-mână datorită faptului că și unul și altul părăsiseră pe Dumnezeu prin faptele lor antagonice cerului. Dragi credincioși, prorocii au fost prorociți și ca oameni, dar și ca număr. Vedem că cei ce judecau poporul iudeu erau în număr de 12. Iată-i pe apostoli în număr de 12, iar în ceasul judecății vor sta pe cele 12 scaune ale judecății lui Hristos, judecând pe cele 12 seminții ale neamului lui Israel. Vedem că poporul iudeu este format din 12 seminții, la început fiind 12 patriarhi născuți din Iacov, descendentul lui Isaac, iar acesta lui Avram, începătorul poporului mesianic. Vedem mai departe, dragi credincioși, că atunci când iudeul însetează în pustie și prin minune Moise cerând de la Dumnezeu dar și lovind piatra scoate apă, numărăm 12 izvoare care adăpau poporul iudeu cu apă și salvează din moarte de însetare. Când poporul iudeu trece Iordanul, acesta despicându-se în două asemenea Mării Roșii, iată că acolo se zidește un altar în numele Dumnezeului Celui Atotputernic din 12 pietre. Vine vremea lui Solomon care zidește templul și iată că el face o cupă mare de aramă simbolizând lumea, iar aceasta era adusă la biserica din Ierusalim cu 12 boi. Și aceștia simbolizând pe cei 12 apostoli. Ioan teologul vede pe Fecioara împodobită cu 12 stele. Acest număr nu era altceva decât numărul apostolilor care prin gura lor aveau să propovăduiască fecioria Maicii lui Dumnezeu, sfințenia ei, că din sângiuirile ei s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Mesia și Fiul omului. Deci, dragi credincioși, iată cum se aduce mare frică în toată lumea de către acești apostoli. Atâta de împuterniciți, atâta de înduhovniciți, atâta dar aveau acești oameni, încât că acolo unde intrau unii oameni ca chiar se prosternau în fața lor declarându-i ca niște dumnezei. Când apostolii începeau să facă minuni în numele lui Iisus Hristos, cel răstignit pe muntele Golgota, oamenii își rupeau hainele în fața lor și răcneau în gura mare spunând în cetate: au venit doi dumnezei la noi, veniți să-i vedem, aceștia fiind apostolul Pavel și apostolul Petru. Doamne, câtă groază, dar câtă bucurie se întinsese în lume la timpul acela. Atâta dar aveau acești oameni încât că numai umbra, dacă venea și se atingea de om, îl umbrea, cât de bolnav era, se făcea sănătos. De ce? Era în numele lui Hristos. Și de ce în Hristos a coborât atâta dar peste ei? Fiindcă erau împodobiți cu cea mai mare comoară pe care o poate deține omul vreodată. Dragostea, sentimentul acesta care curge din sânul Sfintei Treim, din sânul Dumnezeirii, sentimentul de iubire, care nu este echivalat cu nimic din lume, el este neprețuit, fiindcă nimic nu aruncă în taler să echilibreze cântarul. Atunci când dragostea este mare față de ființa iubită și față de cer, atunci nimeni nu mai poate distruge, chiar nici moartea, după cum s-a și văzut în mărturisirea apostolilor, nu a putut distruge această legătură între om și cer. Dragi credincioși, cuvintele lor sunau ca o trâmbiță în urechile păgânilor. Lumea se vedea că aștepta ca o izbăvire ceva. Toată lumea de pe pământ era obosită de atâta păgânit și de atâta păcat. Se săturase lumea la culme de atâta curvie. Era obosit, le era greață de atâta murdărie. Cât de insensibil erau ei în moralitate, iată că totuși chipul și asemănarea lui Dumnezeu se trezea din ei. Idolii cărora slujeau toți oamenii pământului nu-i mai puteau satisface în sensibilitatea lor, în ființa lor, în trăirea lor spirituală. Că ați văzut că omul nu se minimalizează nu doar în a mânca, a face cele carnale care le știți dumneavoastră și a te împodobi. Și el, dacă nu are acea sensibilitate în el, acea trăire sufletească, atunci nu se mai numește om și, cum spune prorocul David, se coboară în cele necuvântătoare, adică, mai concis, omul în cinste fiind nu a priceput, alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Că animalele doar cât mănâncă, dorm, se uită în pământ la cele carnale și când și când se înmulțesc. Pe când omul, având rațiune și perzând cârma cu cerul, se coboară mai rău decât în cele dobitocești, fiindcă de acum el le face cu rațiune. Pentru aceasta a venit Mântuitorul în apogeul stricăciunii morale. Lumea s-a dus în cea mai grea prăpastie posibilă din care nu mai avea sorți de izbândă. Atunci când se aduceau onomastici, în cinsta zeilor nu se mai ținea cont de o pudicitate între tată și fiică, mamă și fecior, între rude. Totul era de avalma, se umbla de goi, se făceau în public toate urățeniile pământului de care ți este scârbă și greață, Sodoma și Gomora deja se reactualizaseră în timpurile acelea. Pentru aceasta oamenii ajunseseră la o oboseală și așteptau ceva. Auziseră aici și colo pe Mapamont că a venit un Dumnezeu, Dumnezeu străin dumnezeilor lor, undeva în părțile Ierusalimului, și a fost omorât de poporul acela. Deja se așteptau ca să vină cineva în numele acelia ca să-i scoată din chingele păcatului, să-i întoarcă înapoi în curăția din care căzuseră. Și iată, dragi credincioși, că omul atunci când este murdar de păcat, dar totuși are o zvâcnire de rațiune în conștiința lui, atunci așteaptă ca orbosoarele, acel sâmbure de curăție, acel Dumnezeu care să-ți liniștească sufletul, trăirea ta sufletească. Uitați-vă dumneavoastră în interiorul dumneavoastră, fiecare în filmul vieții lui și cei care frecventează biserica, nu mă aruncați-vă peste câțiva ani în urmă și vedeți din ce murdărie ați venit, și totuși cât de frumos este să trăiești după Dumnezeu. Cred că nu există noblețe mai mare și lege de cea mai înaltă ținută posibilă ca legea creștinească, legea lui Hristos. Te umple din toată ființa ta, te completează din tot ce există și ești încheiat de către Dumnezeu. Numai să trăiești după legea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe că suntem oameni și neputincioși și ne-a mulțumit cu de toate, dar acestea toate le-a înscris în niște legi, iar când calci legea, te cobori în cele necuvântătoare care nu au lege. Sau ați văzut cum a spus Apostolul Pavel astăzi? Nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii aceia se vor îndrepta. Toți auzim legea lui Dumnezeu, dar nu toți o facem. Una este să o auzi și alta este să o faci. Una este să ai pom în grădina ta ca un gospodar și să-ți aibă numai frunze și fără roade. Și altui să ai roade și să culegi din el, că pentru aceasta l-ai sădit în grădina ta. Dragi credincioși, acești ucenici au fost aleși de către Hristos. Au fost aleși și nu lăsați să vină ei. Că dacă erau lăsați ca să vină ei, poate le era greu la unii ca să vină, că trebuia să se lepede de cele carnale și le era greu ca să-și ia crucea și să-i urmeze lui Hristos. Că apostolii, când au venit după Mântuitorul, erau conștienți că nu au alt drum în viața lor decât contradictoriu politeismului, îi vor aștepta morțile sadice, morți atâta de perverse, primite din mâinile unor marionete, dar de fapt erau alții în spate. Acei alții nu erau decât iudeii care ocupau scaunele cele mai înalte în guvernele țării și băga pe proști înainte, ucide-l, că acela face intrigă și acela face zâzanie în popor. Deci, dragi credincioși, fiind conștienți că vor muri, iată că împlineau cuvântul Evangheliei și, în primul rând, ei păzind legea lui Hristos, se duceau în lume și propovăduiau această lege în urechile acelor oameni care abia așteptau o izbăvire. Cuvintele apostolilor au rămas ca niște mărturii, ca niște glasuri vii până în zilele noastre. Dacă Hristos nu era Dumnezeu, nu avea ca să dureze creștinismul până acum și de acum încolo. Mulți veți zice că s-a pervertit creștinismul și deci prin aceasta nu a fost adevărat creștinismul. Omule, cel ce cugeți acest lucru, atât evreul cât și diavolul și păgânul a muncit din greu ca să dezrădăcineze creștinismul și el s-a axat pe cele carnale ale omului. Pentru aceasta ortodoxia l-a pregătit pe creștin cu arma postului, cu legea sexuală, după cum o știți, lipsit de avere, nu în avar și să gonească din noapte până în noapte după aur, nu om prins în plăcerile lumii, ci l-a făcut un om cât mai incoruptibil posibil. Că ați văzut dumneavoastră oamenii în ce chip se corup și din ei face o cârpă, cât de mare ar fi, și demnitarul lumii. I se aduce sub nas cele care sunt ca niște momele și datorită faptului că el este carnal și nu mai are legea lui Dumnezeu în el, imediat cade în toate. Și în curvie necinstindu-și patul nupțial. Și în păcatele Sodomului și ale Gomorului, nemai ținând cont că este un Dumnezeu deasupra. Când îi se pun mese întinse și pastoase și cât mai gustoase, nu mai ține cont că are o lege a postului. Când are distracții nocturne interminabile, nu știe că trebuie să se mai roage. Și din aproape în aproape, din picătură în picătură, l-a metamorfozat acest om puternic și l-a făcut o cârpă, l-a făcut un nimic, cât de mare ar fi el în demnitatea statului sau cât de bogat ar fi, după cum bine și vedeți dumneavoastră. Dragi credincioși, aceste murdării și-au avut întotdeauna ținta până în Sfântul Altar, știind că de acolo, dacă va curge cuvântul ca o trâmbiță, ca un glas de trâmbiță curat, nealterat va zidi un creștin curat și puternic în a-l răsturna altcineva. Deci oricine ar veni ca să-i spună altă lege, acest om, cât de simplu ar fi el dacă face legea lui Dumnezeu, nu-l poate răsturna. Este un copac având niște rădăcini atât de adânci încât că poate să-i vină și cel mai cult om și doct în Scriptură, îl repudiază imediat și se mulțumește cu cât știe, că el știe că ceea ce i s-a pus ca ortodoxie, ca lege, este bun și acesta este drumul care duce spre cer. Atunci când mergeau apostolii și după ei succesorii lor, în toată lumea vedem cum se întorc din toate treptele sociale, obosiți de păgâniți și de cele carnale, se întorc la Hristos. Să poposim un pic în Antiohia pe la anul 450. Un episcop slujind în sobor, în biserica din Antiohia, iată că în timpul Sfintei Liturghii vede un alai mare în afara bisericii. Și cine venea? Venea o femeie, una dintre cele mai desfrânate, dar și mai frumoase din Antiohia, împodobită în aur și în argint, machiată până la culme și cu o trenă întreagă de tineri după ea. Era femeie de bordel. Și a venit la biserică. A venit la biserică probabil să facă turburare. Dar episcopul, când a văzut-o, înțelepsit de Duhul Sfânt, a început să-și pregătească creștinii în felul acesta, zicând: iată această femeie, câte ceasuri a pierdut în fața oglinzii ca să-și împodobească trupul. Ceva efemer, ca să placă bărbatului. Iar tu, creștine, cât stai să-ți împodobești sufletul ca să placi lui Hristos? Că lui Hristos îi place sufletul și lui Dumnezeu, deci, nu trupul. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cea măritată se împodobește să placă bărbatului, iar cea nemăritată se împodobește să-i placă lui Hristos. Diferență mare! Cea măritată se împodobește în cele carnale, iar cea nemăritată se împodobește în cele spirituale. E foarte mare diferență. Și atunci când episcopul non a rostit acest cuvânt, s-a trezit în acea curbă cuvântul lui Dumnezeu. Și și-a dat seama câte ceasuri a pierdut ea în fața oglinzii și că va veni odată vremea să dea palma cu Dumnezeu. Iar după Sfânta Liturghie a venit la Sfântul Episcop și l-a întrebat ce să facă să se mântuiască. Și iată că de acum a adăpat-o cu acel cuvânt frumos al învățăturii creștine să stopeze păcatul, să slobadă slugile, să-și dea argintul și aurul câștigat pe curvii în mâinile săracilor, iar ea s-a dus la o mănăstire și în 3 ani de zile de pocăință, de austeritate, Dumnezeu a luat-o, făcându-se sfântă, iar numele ei a rămas în scriptele sfinților, numele de Pelagia. Deci iată om ticălos și murdar în toată firea și trupul lui, dar cât de curat se duce la Dumnezeu. În primul rând a stopat păcatul și după aceea și-a curățit inima de tot ce a fost murdar și, rupând legăturile păcatului, a trăit în cea mai grea austeritate cu Dumnezeu. O altă femeie, curvă și aceasta, dar din Egipt, numele ei Taisia, mama ei a fost cu aceeași profesie, și iată că a îndemnat-o și pe fiica ei frumoasă fiind la această meserie. Un oarecarele preot în duhovnicii, văzând cum se zbate sufletul ei în păcate, rugându-se mult la Dumnezeu, s-a deghizat în om civil și s-a dus la casă la ea, luând câțiva bani sub motivul că vrea să greșească cu ea. Când a ajuns la acest lucru în camera ei, i-a spus, oare nu ne vede nimeni? Hai să mergem într-o cameră mai întunecată. Iar ea, probabil că atunci înțelepțită de Duhul Sfânt, că a chemat-o Dumnezeu, a venit ceasul să se întoarcă din murdărie, i-a răspuns, ți-e frică de oameni? Aici putem închide ușa și nu ne vede nimeni. Sau poate dacă ți-e frică de Dumnezeu, crezi că mergem, dacă mergem în camera întunecată, acolo nu ne vede. Și atunci acel cuvios i-a spus, știi tu de Dumnezeu? Știu de Dumnezeu, da, și știu că vede pe viața. Și din momentul acela, picătură cu picătură, ca unui copil cum mama îl hrănește, i-a dat acel lapte binefăcător ca să crească noul om din ea, ucigând omul păcătos, omul murdar, omul învechit de păcat. Și iată cum, înțelepțită de Duhul Sfânt, își ia tot aurul și argintul și îl duce în mijlocul cetății și în gura mare răcnește. Veniți să luați aurul care l-am câștigat numai pe murdărie, și i-a dat foc, topindu-se și împrăștindu-se în pământ. Iar ea s-a dus în mănăstire și acolo a cerut să fie ușa bătută în cuie și să-i se lasă doar un gemuleț pe unde primea un pahar de apă și o bucată de pâine. Când l-a întrebat pe cuvios cum să se roage, i-a spus, tu nu poți să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă, din cauza că păcatele tale sunt prea murdare și prea strigătoare la cer. Și atunci a spus și formula de rugăciune, Cel ce m-ai sitit, Dumnezeule, mântuiește-mă pe mine păcătoasa. În 3 ani de zile de pocăință din aceasta, în cea mai grea austeritate, s-a făcut sfântă, rămânând încondeiată în viețile sfinților cu numele de Taisia. Dragi credincioși, am mărturisit aceste pilde atât de frumoase și palpitante, bineînțeles, pentru cine vrea ca să înțeleagă, să înțelegem că Dumnezeu primește pe oricine, cu singura condiție, oprește păcatul, curățește-ți inima și în mare smerenie întoarce-te la Dumnezeu, Cel care te așteaptă ca pe Fiul risipitor cu brațele deschise, dându-ți inelul de stăpânire și porfira imperială. Deci cu singura condiție, întoarce-te, omule, cât este timp. Dragi credincioși, la timpul acesta atâta de murdar, cum nu a mai fost în istoria omenirii, creștinismul se pare că este din ce în ce mai mutilat prin foarte mari murdării și idei mizerabile. Toate duc la cele carnale, la cele sexuale, așa cum toate ofradele în cinsta zeilor se terminau cu cele sexuale, așa și ideile puturoase și nocive creștinește se termină în același lucru. La modă, la timpul acesta, este yoga. Foarte mulți vă confruntați cu acest lucru, cu acest cult, am putea să spunem, și în care mulți chiar dintre tine sunt prinși ca într-o gheară. Acest lucru satanic, care vine sub masca lui Dumnezeu, din îndepărtata Indie, deci din îndepărtata Asie, își are țelul de a mări potența în om. Cine are urechi de auzit să audă, cine nu, să nu audă. De ce, dragi credincioși? Că omul dacă aleargă după cele carnale și când vede că apune din acelea, începe să se streseze și de multe ori să sinucide, iată că i s-a născut aceasta după poftele lui. Ca prin practicarea acestui cult satanic să-ți pui chipuri de stăpânire pe trupul tău și în felul acesta să-ți dirijezi acea patimă oribilă, dacă se poate să te țină și la 100 de ani. E o murdărie, vă dați seama fiecare de unde venim și unde ne ducem și ce vrem. Deci, dragi credincioși, cei care au interesul să strice, să mutileze credința, conlucrează mână-mână, chiar cu mari economii ai tainelor lui Dumnezeu, prinși în această gheară, murdăriți prin cele carnale, cum au fost toți cei care au abdicat de la dreapta credință. Cei care vreți să vă împăcați cu Dumnezeu, având legea lui Dumnezeu picătură cu picătură dată, având viețile sfinților în față care sunt ca niște faruri în întuneric și având discernământul cerului și al pământului, cine ești, omule, iată că făcând legea te duci și te împaci cu Dumnezeu. Dacă nu, vei deveni cea mai slabă ființă de sub soare și vei fi ușor corupt la cea mai mică idee nocivă contra lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, așa cum apostolii au trâmbițat în toată lumea cuvântul Evangheliei, nu uitați că și dumneavoastră, în casele dumneavoastră sau acolo unde sunteți poziționați social, sunteți ca niște trâmbițe a lui Hristos, niște guri apostolicești. De ce? Că dacă ai viață curată creștine, dacă cel care caută să te tragă la păcat îi spui că este păcat și nu vreau să săvârșesc acest păcat, îl înțelepsești și trezești în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar dacă te vei preta la cele carnale, la cele învietoare, în care zace omenirea, atunci ești o nulitate, te cobori în cele fără de minte, în cele dobitocești. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe cuvântul lui Hristos, că așa cum copilul spune preț pe cuvântul tău, mamă și tată, și îl iubești că te-a ascultat în măsura posibilității, după micimea lui și după mintea lui, tot așa și Dumnezeu, când vede că te muncești și pui preț pe un cuvânt al lui, te iubește mai mult decât mamă îți iubești copilul sau tată la fel de asemenea. Deci să-L iubim pe Dumnezeu din tot cuvântul care L-a rostit numai pentru binele nostru spiritual, să-L iubim pe Mântuitorul care s-a jertfit pentru noi, să o venerăm la culme pe împărăteasa cerului și a pământului și pe toți sfinții care și-au vărsat sângele pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. Și în felul acesta veți vedea câtă odihnă veți câștiga în sufletele dumneavoastră, mai ales atunci când planează deasupra capului tău creștine frica morții. Ai speranța că ești împăcat cu Dumnezeu. Ai cel mai bun prieten acolo în cer, nici că-ți pasă. Sunt prieten cu tine, Dumnezeule, și nu-mi pasă de nimeni. Așa trebuie să fie un creștin, dar fiindcă păcatele noastre sunt mari, ne aduce frica în noi. Ați văzut copilul când este vinovat, se ascunde. În micimea lui, el imediat dă colțul și îl prins că a greșit. O mamă bine versată în ochi sau în tată, îl prinde cum se ascunde. La fel este și omul. Când a greșit față de cer, involuntar se ascunde. De cine? De biserică. Și începe ușor, ușor să-l respingă biserica. Nu că este închisă ușa. Ochii lui sunt bolnavi și nu mai poate privi la strălucirea bisericii. Pentru aceasta iudeul nu a mai putut suporta biserica și pe apostol și pe toți sfinții și i-a ucis fără nicio milă, fiindcă nemai putând suporta remușcarea, mustrările de conștiință că l-a ucis pe Dumnezeu, au trecut în a doua crimă. Dacă diavolul nu l-a putut ucide pe Dumnezeu, mânia și-a vărsat-o asupra chipului și asemănării lui Dumnezeu. Dacă el l-a ucis pe Dumnezeu încarnat, Hristos pe cruce, și așa a înviat, deci a biruit, și a revărsat o travă de aspide, de șarpe peste tot cel ce era creștin. Dacă atunci a făcut așa, gândiți-vă acum când lumea este închingată ce așteaptă pe creștini. Știți ce se pregătește creștinului, dragi credincioși? Să-l mutileze din tot ce este mai sfânt. Deja după anul 2000, dacă lumea va mai exista, după cum va decide Dumnezeu, oamenii nu vor mai avea nume. Oamenii vor fi inventariați după număr și nu după nume, ca animalele. Iar mamele nu vor mai concepe după cum s-a conceput de la Adam și până în zilele când se va decide acest lucru. Oamenii se vor concepe neprubetă. Deci acolo este pântecele mamei, în neprubetă. Deci tata și mama cine va fi? Neprubeta, pentru cei care vor fi de acum încolo. Știința la aceste lucruri a ajuns. De ce? Ca să-l distrugă pe om și să-l scoată pe un om ca pe un animal, să nu mai aibă origine și pe cât posibil chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta îl robotizează, ca pui în incubator. Îi ia, îi controlează, care le place, îl ține și îl crește, care nu, îl extermină. De ce? Că nu mai are cine să-l apere. Nu mai are nici mamă, nici tată, iar eprubeta nu se răscoală să-și apere pruncul care l-a crescut. Deci iată omul ce va ajunge în curând. Se pregătește până și poliția lui Antichrist. Și care nu va asculta, va fi decapitat, va fi efectiv spulberat. Și cine vor fi? Copiii crescuți în orfelinate, educați fără nicio milă, fără niciun sentiment. Nici floarea nu știe ce sensibilitate poartă. Atâta știu că trebuie să ucidă, atâta știu că cine stă împotrivă, fără milă îl mutilează. Dragi credincioși, toate acestea au fost tăcute, dar ele sunt lucrate de desubt. Vedeți dumneavoastră, dacă sfinții nu ar fi fost uciși, înseamnă că era ceva curat în cei care îi oprimau. Dar de îndată ce i-au ucis, înseamnă că mâna care a ucis era murdară. Murdară de ce? Murdară de sângele lui Dumnezeu. Și pentru aceasta i-a mutilat în toate felurile posibile să-i astupe gura. Dar nu uitați că cel care a fost ca o stâncă, ca un Gibraltar în misiunea care a avut-o, cu sânge rece și cu piept dezgolit în fața săbiilor, doar cu o fărâmă de carne pe ei gângureau că drept este Dumnezeul atotputernic și drag sunt Dumnezeii cărora se închinau oamenii timpul aceluia. Deci, dragi credincioși, pentru timpurile care sunt ca o nebuloasă în care le trăim noi, dacă biserica își mai varsă ca un izvor pentru însetați, apa e atât de curată, sfințită prin sânge mucenicesc, veniți să ne adăpăm din ea pe cât posibil, după cum a zis Hristos, cât mai este lumină. Că venind întunericul, nu mai poți lucra, vei dori și nu vei mai putea. Că va veni în curând acea sete prorocită, sete și de apă, dar cea mai groaznică sete, setea de cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră care veniți curent la biserică, cred că nu v-ar trebui mai mare pedeapsă decât să te oprească de la biserică. Vedeți cât de dulce este Dumnezeu, cum spunea Hristos, gustați și vedeți că bun este Domnul. Dar când se vor închide ușile bisericilor atunci, vor plânge creștinii mai mult decât plâng copiii orfani după mamă și după tată, că sunt în pragul și în primejdea de a-L pierde cel mai scump odor pe Dumnezeu, din care nu se știe dacă va mai câștiga. Dar până atunci, dragi credincioși, să umblăm cât mai decenți, să umblăm cât mai curați în cele morale, să facem pe cât posibil legea lui Dumnezeu. Aș vrea să completez cuvântul acesta cu un lucru care nu aș vrea să jignească, dar nu am cum altfel să spun. Femeilor care veniți la biserică, aveți grijă să veniți cu mâinile cât mai acoperite, pe cât posibil, cu unghiile curate, cum le-a lăsat Dumnezeu, ochii la fel, o fustă cât mai lungă și mai largă, nu prea strântă, deci să fiți într-o decență frumoasă, curată, așa cum îi place lui Dumnezeu să fie un creștin. Nu am spus-o spre o jignire, că multe care ați venit n-ați știut, nu e o crimă. A nu ști nu e tot una ca a ști și a face. Deci de acum să aveți grijă să vă acoperiți capul când veniți la biserică, domnișoarele să vină într-o costumație cât mai decentă, precum și doamnele, și în felul acesta o să vedeți cât de mult o să câștigați acea binețe de la Dumnezeu, ca ascultând, Dumnezeu te vede că te silești ca să fii cât mai plăcut Lui. Deci, dragi credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu din ceea ce este mai scump în noi, din toată ființa noastră, ca și El să ne iubească și să-I dăm slavă în vecii vecilor. Amin.